ten świat jest tak ułożony, ja powiem wam, że nie ma kultury, ani nikt nie jest cham. Bo sposób na życie każdy ma jakiś swój, a cała reszta to jest wielki chuj. Wychodzę na ulicę i słyszę jakiś szum. Nagle z oddali dobiega mnie przeraźliwe bum bum. Nagle błysk niebieskich kogutów i chodnikiem płynie drew. Patrzę, a na ziemi leży martwy jakiejś bogatej firmy szef. Zlecieli się ludzie prawie z całego bloku. Przyszli sobie popatrzeć i stanęli z boku. Zaraz przy samym trupie tu stanęło trzech chłopaków, bo właśnie wracali z przekręcania kołpaków. Widok tenata skojarzył im się z tym, że mają tu w pobliżu wroga i nawet nie widzieli się z nim. Zupełnie niedaleko, dosłownie parę ulic stąd, znowu czuć skurwielski śmierci swą. Bo to jest właśnie ten świat i nie wyleczysz go, bo każdy z nas w sobie ma właśnie to. Potrzebujesz czegoś bardzo i musisz to mieć. Wtedy nie obchodzi cię to, jak dojdziesz do tego. Jak ci ktoś przeszkodzi, to rozpierdolisz każdego. No bo nie masz kasy i zawsze tak było. W końcu robisz ten krok, patrzysz, coś się zmieniło. Najpierw mała dziesiona, potem jakiś sklep. W końcu bierzesz dziewiątkę i rozpierdalasz komuś łeb. I nie myślisz o tym, że to wszystko to gówno. Masz już kasę, jedziesz z koksem równo. I nieważne jest to, że zrobiłeś źle. Jesteś twardziej i każdy o tym wie. Zapierdalają wszystkich bez żadnej litości. Oni sami wsadzali dawniej ludzi do więzienia. No i powiedzcie mi, starzy, co się tutaj zmienia? Przecież cały rząd i reszta to jedna wielka mafia. Tylko nieraz im się coś dobrego zrobić trafia. Ale oni mają do nas wielkie żale, że my gangsta mamy przesadzone fale. Przecież my jesteśmy pod ich obstrzałem, więc ja będę strzelał do nich i do innych, tak się wychowałem. Moja ulica to jest mój dom i gdy będziesz tędy wieczorem, to nie wyjdziesz żywy stąd. Bo takie są układy i nie zmieni się ich. Choćbym bardzo chciał, żeby nie było już tych, którzy zmuszają mnie, ciebie i wszystkich nas do tego skurwysyństwa, które jeszcze zwiększy czas. Bo na razie to robisz dziesiony lub pierdolisz jakiś samochód. Ty podrośniesz trochę, to będziesz wspierał osób, bo nie zarobisz tyle, ile będziesz potrzebował i będzie jeszcze gorzej. Nie będziesz się hamował, spojrzysz na ten cały chujowy świat i na swoje spierdolone życie, no i co? Bum, bum, bum, bum, strzelisz komuś po tylicę. Że rozstajesz się na zawsze swoją dobrą, spokojną połową. Masz już koło 40, zaszłeś w tym wysoko. Jesteś koło nich teraz dokładnie, widzisz, jak to jest ciężki syf. Interes z premierem, co ma 100 ciepłych na koncie. Szefem policji, który mówi do ciebie i reszty, teraz ze mną chodźcie. Jest interes do zrobienia, tylko zróbmy go szybko, bo muszę wracać do służby porządku chronienia.